प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। एक विद्यार्थियों की बात पूछी है कि विद्यार्थी लोग वे गुरुजनों का बड़ा तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, इसका सुधार कैसे हो। तो देखो, आप समझते हैं कि पाठशाला में ही विद्यार्थी ठीक होंगे, स्कूल में कॉलेजों में ठीक होंगे, ऐसी बात नहीं है। भाई बहनों से कहना है, छोटे छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। ये माँ के चरणों में नमस्कार करे, पिता के चरणों में नमस्कार करे, बड़े भाई के, भौजाई के, बड़ी बहन के नमस्कार करने के लिए डालो। आप घरों में बड़ों का आदर करना पहले सिखाओ घरों में, तो फिर वे विद्यार्थी उतने पढ़ेंगे। तो इसकी आवश्यकता है, बहनों माताओं को चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों को नमस्कार करवाओ, छिटी सीधी सी बात है, और आज्ञा पालन करे, माँ बाप का कहना करे, ऐसी शिक्षा घरों में ही दो आप। दूसरी बात यह है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें पहले दीक्षा होती है फिर शिक्षा होती है, तो आजकल दीक्षा उठी गई है। मानो विद्यार्थी जब ऋषिकुल में पढ़ने को जाता है तो सबसे पहला उसको दीक्षा दी जाती है, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन का कहा जाता है, ब्रह्मचारी के नियमों का जिक्र करते हैं, पढ़ाते हैं कि विद्यार्थी को कैसे रहना चाहिए। वे विद्यार्थी दो तरह के होते हैं, एक उपकरण और एक है नैष्ठिक, तो उनकी अलग अलग बात है। तो थोड़ी कहता हूँ, बात तो बहुत है इसमें, पर थोड़ी कहता हूँ। तो वो शिक्षा दीक्षा पहली होकर शिक्षा होगी, वो शिक्षा तो काम करेगी, और दीक्षा बिना की शिक्षा है वो शिक्षा सोनी शिक्षा है। जैसे शरीर मुर्दा हो और उसको सजाया जाए बढ़िया गहने कपड़े, तो मुर्दा है वो, तो वो सजा बने नहीं होता। प्राणों के सहित होता है तो अच्छा होता है, गहने कपड़े मामूली है तो बड़ा अच्छा रहता है। तो इस वास्ते आज धर्म की शिक्षा स्कूलों में हो नहीं रही है, शिक्षा की दीक्षा तो है ही नहीं। कृषि कुल है, गुरुकुल है, आदि में तो कुछ है, पार्षद दीक्षा क्या होती है? दीक्षा होता है व्रत, मैंने पढ़ाई करना है, पहले ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करे, संध्या गायत्री करे, नाम जप करे और नियमों का पालन करे, जो ब्रह्मचारी उचित है ऐसे नियम पालन करे, उसके बाद में शिक्षा हो, जो पढ़ाई हो, पढ़ाई भी अपने शास्त्रों की हो, और जो वर्णमाला की पुस्तक है उस पुस्तक में भी वो नाम लिखे वो तो ठीक तरह से हो। आज क्या हो गया है, आज जो हमने सबसे पहले नाम गणेश जी का लिया जाता है, श्री गणेश आय नमः, ब्याह आदि में गणेश जी का पूजन होता है, जितने मांगलिक कार्य होते हैं उनमें गणेश जी का पूजन होता है, तो वहाँ का नाम कबूतर आदि नाम लेते हैं, गा नाम गणेश, तो गणेश नहीं लिखा, गा नाम गधा ये लिखा हुआ है, तो उनमें बुद्धि गधे जैसी आवेगी, गणेश जी से बुद्धि कहां से आवेगी, प्रारंभ में ही गलती करते हैं। कदा नाम है क्योंकि गणेश देव तो सांप्रदायिक है, जब सांप्रदायिक है क्या मतलब है, बिल्कुल गलत बात है, अभी समय नहीं मेरा इस बात का, गलत सांप्रदाय संप्रदाय है ही नहीं है, संप्रदाय तो वैष्णव है, शैव है, शाक्त है, गणपत है, ये संप्रदाय है, ये तो एक समुदाय है, ये संप्रदाय है नहीं, इसने तो संप्रदाय रख दिया, हिंदू एक संप्रदाय है, मुसलमान एक संप्रदाय है, मेरे संप्रदाय गलत बात है, संप्रदाय है ही नहीं है, संप्रदाय तो गुरु परंपरा की होती है, जिससे शिक्षा होती है, पारमार्थिक बात होती है, कल्याण होता है, जिससे वो संप्रदाय होती है। ये संप्रदाय थोड़ी है, ये तो समुदाय है, टोली है, हिंदू टोली है, मुसलमान टोली है, ईसाई टोली है, ये संप्रदाय थोड़ी है। इसका नाम संप्रदाय धरा है, ये मूल में अनुचित है। या फिर बधाने में जो गणेश जी का सबसे पहले पूजन गाना गधा रखा है, तो गधे जैसी बुद्धि हो गई होगी। गणेश जी बुद्धि सागर है महाराज, बुद्धि में गणेश जी महाराज का सबसे ऊंचा नाम है। तो गणेश जी को पूजने करने, गणेश जी को याद करने से विद्या अति शुद्ध होते है। माता पिता को चाहिए बच्चों को उसे सुधारे, और मास्टरों को भी चाहिए शिक्षा उसमें देवे, उस धर्म की शिक्षा देवे, धर्म कैसे पालन करना चाहिए। आज तो उल्टी बात हो रही है, मानो दीवे के तले अंधेरा होता था, आज ऊपर अंधेरा है, लटू नीचे चमकता है, इस तरह से प्रकाश ऊपर अंधेरा है। तो इधर उधर के देखते हैं, ऊपर कुछ नहीं देखते, जानते ही नहीं सर क्या ऊपर होता है, इसे पता ही नहीं है विद्यार्थियों को। इस बात से उल्टे चलते हैं। धन कर दू महाराज आपने लीला जब दिखाई है, उल्टा चलन चला दुनिया में, सबकी मति बढ़ रही है, बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। इस वास्ते घर में शिक्षा मिले, मास्टरों को चाहिए भी शिक्षा दे प्यार से, स्नेह से। आज कानून ऐसा बनेगा है कि विद्यार्थी पर शासन नहीं किया जाए, उल्टा हो जाए, उल्टा चलन हो गया। पहले ब्राह्मण सबसे ऊंचे माने जाते थे, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र से माने जाते थे। आज उनका पद किसको मिलता है? स्कूलों में, पाठशालाओं में अगर जगह है तो ब्राह्मण को जगह नहीं मिलती। ये जगह मेरे देखने की बात है, जगह खाली है तो हरिजनों के लिए है, ब्राह्मण के लिए नहीं है, क्षत्रिय के लिए नहीं है। ये मूल सब चीज ऐसी बदली हुई है। इस वास्ते अपने घरों में करो, सत्संग करो, पुराणों की कथा होती रहे। आप लोग यहाँ पर भागवत की है, पद्म पुराण आदि की, महाभारत की शिक्षा सदा सुनाते रहो। वो सुनाने से मनुष्यों की, विद्यार्थियों की बुद्धि शुद्ध हो गई, तो वो बुद्धि शुद्ध घर में भी शिक्षा ले और पाठशालाओं में भी शिक्षा ले, तो वही अच्छे होंगे। नहीं तो उदंडता हो रही है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च प्रतिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति अकाल मरणं भयम्। पूज्य बढ़ाओ तो तिरस्कार होता है, और अपूज्य उनकी ऊंची स्थिति तय करते है, उनका आदर ज्यादा हो गया है, तो पूज्यानां च प्रतिक्रमः तो त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, अकाल पड़ेगा, मृत्यु होगी, प्लेग आदि बात पैदा होगी, और भय होगा, घर में बैठे कांपेंगे, बाहर से खटखटावे, खुले लूटेंगे, तो अकाल मरणम भयम, ये इसका फल होगा। बहुत तबाह होगी, अभी भी बहुत हो रही है, और कलयुग अभी शुरू हुआ नहीं है, शुरू होने पर बहुत होगी। 36,000 वर्ष संधि के हैं, उनमें 5,000 वर्ष निकले हैं और संधि के हैं, महान कुहल कलयुग आने वाला है। तो अपने सब ही अपने पुराणों की, शास्त्रों की चर्चा हो, और विद्यार्थियों को समझाया जाए। घरों में सब बहनों माताएं भी समझती नहीं है, उदंडता आ रही है, छोरियों में उदंडता आ रही है, लड़कों में उदंडता आ रही है, तो शिक्षा की बड़ी भारी आवश्यकता है। दीक्षा और शिक्षा और बड़े बहन नहीं तो शिक्षा में ही ऐसी बातें सिखाई जाए जिसमें व्यवहार सिखाया जाए, बड़े पुरुषों के साथ कैसा बर्ताव करे, ये शिक्षा मिले तो बच्चे अच्छे हो जाएंगे। ये बात है, अब थोड़े में देखे। दूसरी बात है कि कल श्रावणी कर्म है, श्रावणी कर्म तो ये ऋषि पूजन होता है, गुरु पूजन होता है, श्रावणी कर्म है। इतना बढ़िया श्रावणी कर्म है, मेरा तो मन आकृष्ट होता है। वे पहले पूजन करेंगे ऋषियों का, जब जो बड़ा तालाब कोई हो उसमें जा करके, और पहले हिमाद्री संकल्प है, मैं क्या बताऊं, ऋषि मुनियों की, महापुरुषों की कैसी विकृत कृपा है, कितनी विलक्षण अलौकिक कृपा है उनकी। हिमाद्री संकल्प में कैसे कैसे पाप बताए, कितना कितना शरीर से होता है, वाणी से होता है, मन से होता है, स्त्री से पाप, क्या क्या पाप है, क्या क्या उनका प्रायश्चित है। बड़ा ही हिमाद्री संकल्प बड़ा विचित्र है, उस हिमाद्री संकल्प से पाप दूर होते हैं, ये बात प्रकट है। अपने सुजानगढ़ की बात है, एक सज्जन है जो वो श्रावणी कर्म में गए, तो श्रावणी कर्म में वो संकल्प पढ़ा, तो दूसरा फिर पंडित जी के पास आ गया, पंडित जी का लड़का, तो उसको श्रावणी कर्म कराया, तीन बार किया, जिसमें कोई नाम उसमें रंगलाल बेड़िया को सुनता कमती था वो सुनने लग गया रंगलाल बेड़िया सिद्धांत शेर का श्रावणी कुल सुजानगढ़ का नाम भूल गया सुबानगढ़ का होता मैंने सुबानगढ़ नाम तो इस तरह से पाप नष्ट होते हैं पक्की बात है। उसको सुनता नहीं था बाद क्या हुई कि पहले वो चला गया दोबारा फिर पंडित जी लड़काया तीसरी बार और आया तीन बार सुना जिसमें सुनना लग गया वो पापों के कारण जो गलती होती है और अंगहीनता होती है वो सब पूरी हो जाती है। ऐसा श्रावणी कर्मा बड़ा भारी मातम है। इसे रेव बदलना है ऋषियों का पूजन करना है विधि विधान से एक दो बज जाती है इसी तरह से विधि विधान किया जाए तो इस विधान श्रावणी कर्म जरूर करना चाहिए। विशेष जो दी जाती है ब्राह्मण क्षत्रिय वेश जिनकी जनेऊ होती है वे जनेऊ बदलना और ऋषियों को पूजन करना श्रावणी कर्म है। कर विशेषता से आप लोग करें आप प्रार्थना है। दूसरी बात बताई है कि श्रावण का महीना है। श्रावण का महीना बड़ा शुद्ध होता है निर्मल होता है। इसमें भगवान शंकर की विशेषता से पूजन शंकर भगवान का कम से कम श्रावण का सोमवार दूसरे पुत्र में पूजा कर रही है पर सोमवार दिन भगवान शंकर की पूजा हरेव करनी चाहिए। देखो पांच संप्रदाय है हमारे एक वैष्णव है एक शैव है एक गांडपत है एक सौर है एक शाक्त है। ये पांच है पांच है पांचों ही देवता है ये ईश्वर कोटि की देवता है। दूसरे सब देवता देव है ये पांच ईश्वर कोटि की देवता है। तीन तो घर के ही शंकर भगवान पार्वती और गणेश तीन तो ये है एक सूर्य और एक विष्णु भगवान ये इसमें एक होगा पांच। जहां पर शास्त्र की रीति से मंदिर बनाया जाएगा तो उस मंदिर में खास ईश्वर एक शंकर एक हो तो चारों कोणों पर मंदिर होंगे और वैष्णव हो तो विष्णु बीच में होगा चारों कोणों में मंदिर होंगे। ऐसे मंदिर होते हैं उन पांचों देवताओं का पूजन होता है ये ईश्वर को कोटि देवता है। तो श्रावण में भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। शंकर भगवान बहुत दयालु है भोले शंभु कहते हैं भोले शंभु कारण के थोड़े से खुश हो जाते हैं भगवान नाम लेने से खुश हो जाते हैं। महाराज शिव पुराण में बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र कथा आती है लड़कियां पूजन करिए स्त्रियों को शिवलिंग पूजन करा निषेध भी आता है पर लड़कियों करिए भगवान शंकर प्रकट हो गए कृपा बहुत सुंदर है। एक कथा आती है शिव पुराण में कि एक कुतिया थी वो शिकारी छोड़े आगे खरगोश तो खरगोश आया तो खरगोश से पीछे भी दौड़ी तो वो एक शंकर मंदिर था उसमें यूं जाते होते आदि प्रक्रमा में कुतिया ने शंकर पकड़ लिया उस खरगोश की कल्याण उद्धार हो गया। मन वो कुछ थोड़ी करता था भगवान शंकर कर लिया। एक बार ऐसी आती है कि एक बहेलिया था जो जानवरों को मार करके मांस बिक्री करता था तो एक दिन वो गया तो उसने कुछ खाने को भी नहीं मिला फल भी नहीं मिले कुछ खाने उस दिन थी शिवरात्रि तो फिर इधर घूमते हुए गया तो वहां जंगल में एक भगवान शंकर का मंदिर था तो मंदिर में देखा तो ऊपर एक चांदी का छत्र चढ़ाया हुआ तो छत्र लेने के लिए ज्योति शहीद शंकर भगवान के ऊपर चढ़ गया चढ़कर उसको लिया भगवान शंकर प्रकट हो गए। अरे ये शुद्धि उसने शुद्धि भावनाएं दी थी शंकर ने बोला भाई तो ज्योति शहीद ही मेरे अर्पण कर दिया भगवान बड़े खुश हो गए। शंकर भगवान बड़े छोटे से खुश होने वाले आए तो श्रावण में उनके पूजन करना चाहिए उनका चरित्र सुनना चाहिए। स्कंद पुराण में बहुत कथाएं आती है स्कंद पुराण बड़ा है अशेष जाति पाई है तो उसमें आती है तो उनकी पूजन करना चाहिए तो ये आवश्यक है हमारे सनातन धर्म के खास चीज है ये नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम। कल्याण की बातें उद्धार की बातें और व्यवहार की बातें सब धर्म में है। ये तो अभ्युनिशेषति सधर्म जहाँ पूर्व मानसा में धर्म का वर्णन किया है उस धर्म के वर्णन में अभ्युदय और निशेष ये खास बताई है। मानो धर्म के पालन करने से आपके धन धान समृद्धि होगी और यहाँ बड़ा आनंद चाहेगा गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्याश्रम में वानप्रस्थ आश्रम में संन्यास आश्रम में बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, उनके सहित भी होगा तो इससे अभ्युदय होगा, धन संपत्ति भी होगा आदि, ये भी बढ़ेगा और कल्याण भी होगा, दोनों होता है वो धर्म कहलाता है। अथा तो धर्म जिज्ञासा, वो धर्म की बात ऐसी है। तो इस वास्ते उनको पढ़ो, जानो, समझो, अपनी मर्यादा में चलो। इतनी दीक्षा नहीं है तो कम से कम माता पिता का आदर करो, मिथावचन नमस्कार करो, दूसरे जितने सज्जन है उनको नमस्कार करो। कोई वर्ण में ऊंचा है, कोई आश्रम में ऊंचा है, कोई विद्या में ऊंचा है, कोई धन में ऊंचा है, कोई पृथ्वी राज्य आदि में ऊंचा है, ये सब ऊंचे होते हैं। उनमें भी सबसे ऊंचा कौन है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, तत्व के जीवन होता है, वे सर्वेशम वृद्धानाम, ये सब बूढ़े जीते बड़े माने जाते हैं, उनसे सबसे अधिक ज्ञान वृद्ध होता है, उनको तो सब माना गया है। वो केवल केशों के सफेद होने से बूढ़ा नहीं होता है। नशा सभा यत्न संति वृद्धा वृद्धास्त ये न वदन्ति धर्मम, वृद्ध लोग हमें धर्म बताते हैं। ऐसे वृद्धों का आदर हो, उनसे सत्संग करो, अपने गांव में संकल्प सत्संग होता रहे। भाइयों से प्रार्थना है कि ये चातुर्मास हुआ, इससे अगाड़ी रामायण है, गीता है, भागवत है, महाभारत है, बड़े बड़े ग्रंथ है। एक बहुत विशेष बात हो गई है कि गीता प्रेस ने पुराण छाप दिए हैं, इन पुराणों की चर्चा घर में होनी चाहिए। बहनों माताओं से कहना है अपनी लड़का लड़की पढ़ते हैं, उन पढ़ने वालों से ये महाभारत की कथा सुनो आप, तो बच्चों को भी असर पड़ेगा, आप भी असर पड़ेगा, वायुमंडल महान पवित्र हो जाएगा। उसमें बड़ी सुंदर बातें, पद्म पुराण देखा, बड़ी आश्चर्य की बात है, गाँव में बिल्कुल पढ़ाई जहाँ है ही नहीं, वहाँ देखा जाए तो जो झाड़ू के मत बैठो, ये बीच में देहली है, थड़ी है, इस पर मत बैठो, चक्की की गट्टी के ऊपर मत बैठो आदि, यह छोटी छोटी बातें आज भी गाँव में प्रचलित है। शहरों में तो शिक्षा ज्यादा प्रचार हो गया तो ये भूल गए हैं, पर गाँव की माताओं में ये बूढ़ी बड़ी माताओं में है। आजकल की छोरियां पढ़कर कैसे होगी भगवान जाने, बड़ा दुराचार पैदा हो रहा है, बड़ा व्यभिचार हो रहा है, महान अनर्थ हो रहे हैं, तो बड़ा भाई पतन हो रहा है। तो ऐसे घरों में शिक्षा दो और घरों में कथा सुनो, मंदिर में अपनी कथा लगे, ब्राह्मण लोग सुनावे, सदा सुनो कथा, बच्चों को सुनाओ, युवती युवा है उनको भी चाहिए सुने, इन पुस्तकों को पढ़े, परंतु इनकी बुद्धि और तरह हो गई। आज सत्संग की बात अच्छी नहीं लगती, क्यों पूरे होते होते महान पतन में चले गए हैं। वे मानने लग गए हैं कि ये शिक्षा, ये कथा, सत्संग है, ये बड़ी फालतू निरर्थक बात है और बड़ी पतन करने वाली है, हम ऐसे नहीं बढ़ेंगे। इस तरह से लड़कों से मैंने सुना है, विराट नगर में अपने पुस्तकें की दुकान लगी थी, सत्संग हो रहा था, जैसे यही सत्संग दुकान लगी है, उसे लड़कों से पूछा थे पुस्तक पढ़ दो, जीवन भ्रष्ट करना है जो गीता प्रेस पुस्तक पढ़े, इसे महत पतन होता है, कोई फायदा नहीं है, शिक्षा नहीं, आजकल अखबार आदि देख रहे हैं, देख ले आदमी, शिक्षा कोई बात नहीं, इस आदमी को फालतू निरादर हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है, अपमान हो रहा है, उनके हृदय में बात उल्टी हो गई है। तो इस वास्ते अपने गाँव में, अपने शहरों में, गाँवों में ये चर्चा चलती रहे, तो चर्चा चलती रहे तो उससे बड़ा संस्कार पड़ता है, बड़ा अच्छा। तो ये सब करें महाराज, जैसे सब लोग और परलोक दोनों सुधरेंगे, आज पता ही नहीं परलोक का, बालकों की विद्या है तो पढ़ावे क्या पढ़ावे, एक जगह की परीक्षा करी कि सीताराम जी क्या लगती थी, सीता माँ थी, ऐसे बताते ये दशा है हमारी, राम जी की कथा भी ठीक तरह जानते नहीं, और सरकारी तरफ से बड़ा तिरस्कार हुआ सीताराम जी का मूर्ति रहा। इसलिए भाई समय बड़ा भयंकर है, अच्छी तरह से अपने काम करो और चलाओ, फिर कभी पूछ लेना, फिर थोड़ी विस्तार से बात बता दूंगा। अब समय है तो पारमार्थ की बात क्या बताऊं, बोलो, पारमार्थिक बातें इतनी विलक्षण है, इतनी अलौकिक है, इतनी विचित्र है, हमारे सनातन धर्म में सबका कल्याण होता है, माता पिता की आज्ञा पालन कल्याण हो जाएगा, पतिव्रता स्त्री पति का कहना कल्याण हो जाएगा, साधारण साधारण रीति से पत्नी व्रत हो तो पत्नी भी तीर्थ माना गया है, पति तीर्थ है, संत महात्मा तीर्थ है, और माता पिता बड़े तीर्थ है, पर उस स्कंद में शुक्ला की कथा आती है, पत्नी तीर्थ है, जो पतिव्रता होती है उसको मना तीर्थ मानना चाहिए, वो मामूली चीज नहीं है। कठल धाम का वेश था, उसने पत्नी पत्नी का तिरस्कार किया, तिरस्कार खास उनकी भावना खराब नहीं थी, शुक्ला बहुत ही सुंदर थी, इंद्र भी ललचाया उसके लिए, रति आई उसको अपना धर्म दिखाने के लिए, पर वह अपने धर्म मत पर रही। तो वे तीर्थ जाने लगे तो शुक्ला ने शुक्ला से कहा कि मैं तीर्थ जाना चाहता हूँ। उसने कहा मेरे साथ में ले जाओ। तो कहते सुकुमल बहुत है, तीर्थ में पहले यात्रा करनी पड़ती है, पहले तीर्थ यात्रा कठिन थी, आज तो हवाई जहाज हो गए तीर्थों के लिए, ऐसे जाना पड़ता था। पहले मुंडन करते, लाठी लेकर फिर जाते, कपड़ा थोड़ा रखते, बर्तन भी थोड़ा, थोड़ी सी तपस्या करते हुए करते थे, जिसमें उसने मैंने बताई थी ब्राह्मण का भगवान जा रहे थे। तो वे संतरी कथा बताई, मैं कही थे आपको। तो इस तरह से उनमें बहुत बहुत बढ़िया शिक्षा का वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। और यह वैज्ञानिक लोग जो पुरुषों का कहते हैं उसमें उन्हें सब कहते हैं पुराण, पद्म पुराण सबसे पुराना है। तो पद्म पुराण में से 12 महीने तक पद्म पुराण निकला है अपने संक्षिप्त, और वो पुस्तकागार की सब गया पद्म पुराण पुस्तकों पर रखे। तो पुस्तकों बड़े बड़े विशेष अंक छपे हुए हैं, उन विशेष अंकों की आप घरों में चर्चा करो, विद्यार्थी बेचारा क्या समझे, उनको पता ही नहीं है, उनका दोष क्या लगा हुए, उन्हें जानते ही नहीं है। तो नहीं जानते क्योंकि माता पिता शिक्षा नहीं देते, माता पिता तो बच्चे को स्वर्ण देते हैं अंग्रेजी शिक्षा में, अंग्रेजी शिक्षा वाले वे हिंदू बोलने नहीं देते, हिंदी भाषा नहीं बोलने देते, तो उसको जुर्माना लगा देते हैं। जिसमें मैंने पढ़े जवान जवान आदमी देखा है जिसमें धर्म की बात जानते ही नहीं, अंग्रेजी अक्षर तो बोलते हैं पर संस्कृत और हिंदी के अक्षर नहीं जानते, बक भाव के नहीं जानते, ऐसे मेरे काम पड़ा है। सफार रोले क्या करे, जैसे पशु जन्मता है ऐसे ही जन्म गए, उनको संस्कार नहीं, जात कर्म आदि संस्कार हो, संस्कार हो, जीवगत संस्कार हो, चूड़ा कर्म संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, तो वे संस्कृत होंगे, शुद्ध होंगे, और वे नहीं होंगे तो दशा यही होगी। इनसे अगर बहुत भयंकरता होने वाली दिखती है, मैं भविष्य जानता नहीं हूँ, पर चाल ऐसी हो रही है घर घर में करे होंगे दंपति नाच कलकनम आपट में स्त्री पुत्र जो को एक शरीर कह जा रहा है, दो होने पर एक शरीर है ग्रस्त एक, उनमें आपस में खटपट अब कैसे होगा, स्त्रियों की यूनियन बन गई है। एक पति अगर कुछ कहता है तो शहर भर में रसोई नहीं बनेंगे क्योंकि ये शासन करता है। लड़कियों से मैंने कहा है, एक भाई से मैंने भाई पति नमस्कार करा, क्यों पति को क्यों करे, पति करे नमस्कार स्त्री को क्यों करे, हम जवान लड़की जगह कहती मेरे साथ ये जवान दी है मेरे खुद हूँ। तो ये मन में बहेगी स्त्रियां ऊंची है, स्त्रियां ऊंची नहीं है, मातृशक्ति ऊंची है, मातृशक्ति ये मातृशक्ति का सबसे ऊंचा स्थान है, जितना छोटा स्थान किसी है ही नहीं। तो इसका पालन करने के वास्ते क्या भाई, बचपन में माता पिता के अधीन रहे, जवानी में पति के अधीन रहे, पति न रहे तो बड़ा लड़का उसके अधीन रहे। माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है, वो माँ पुत्र का पालन करे शिक्षा दे, परंतु उसके लिए भी ये कहा गया है कि जवान लड़का हो तो बाहर जाना हो तो लड़के को पूछने नहीं जावे, लड़के का शासन बताया माँ पर, माँ का जो सबसे ऊंचा दर्जा है। तो ये ऊंचा दर्जा आज आज कहते ये प्रतंत्रता इस उदाहरण तो प्रतंत्रता है, जो बड़ों की आज्ञा के अनुसार चलते हैं वे प्रतंत्र कहलाते हैं। हम तो नई रोशनी की बात है, न्यू लाइट है, हम तो समझते ठीक है ये, अब ऐसे न्यू लाइट पूछते मेरे सामने पढ़े लिखाओं के कई प्रश्न आए हैं मेरे से पूछे हैं, पर वो बस जानते ही नहीं पारमार्थिक क्या चीज है, हमारे हिंदू प्रताप कैसा है, मेरे आश्चर्य आता है बड़ा भाई मैं क्या करूं, सुनते ही नहीं कोई। विद्यार्थियों को पढ़ते समय स्कूलों में चोटी काट ली गई, वह चोटी आज बड़े आदमियों ने चोटी बहुत कम मिली, कोई ब्राह्मणों की और मिलेगी जो सफाचट हो गया, तो ये चोटी कटिया हो गया मुसलमानों की और ईसाइयों की चोटी कटिया हो गया, हिंदू पण से घृणा हो रही है, जो इसका नाश करता करना हो उसकी समाज की समाज अपने समाज पर घृणा पैदा कर दो वही अब नाश करेंगे। मैकोला ने ऐसी शिष्य प्रकाश किया जिससे हिंदुस्तान पर हिंदू रहते हुए मुसलमान बन गए, हिंदू रहते हुए अंग्रेज बन गए, घर में है नाम रहे हो उस अंग्रेजन को रंग अंगो अंग बैठे हो रंग अंग्रेजन को, रंगरेज की जरूरत नहीं है, अंग्रेजों रूम बैठे अंग्रेज पापेश पूरा पांच चीजें आपकी रक्षा के लिए, पांच चीजें, एक भाषा, एक देश और एक रोटी बेटी एक व्यवसाय, पांच चीज पांच। पहली तो जैसे अपने समुदाय है तो उसे क्या चीज है, ये जाति की रक्षा करने के लिए पांच चीज है। आज इनका नाश करके और विवाह में भी हो गया है, रिवाज भी बदल गई है, विवाह अपने सवर्ण में होना चाहिए उसमें नीचे बड़ा संग्रह हो गया है। ब्राह्मण लोगों की सभा हुई कि अपने विधवा विवाह करना चाहिए, जो शिक्षक है हमारे शिरमोर है बनाराम ब्राह्मण गुरु, उन ब्राह्मण समाज में ऐसी बात हो रही है, मदिरा मंश का जोरों से प्रचार हो रहा है। ये आजकल जो पान पराग आदि ऐसी ऐसी घृणित चीजें पैदा हो गई है, उनका नशा लग जाए तो छूटेगा नहीं, ऐसे ऐसे बड़े आदमी में बातें हो गई है। आप कृपा करो कृपानाथ, अपने घर में ही भोजन करो, माता बनाओ कहना है कि आप घर में बच्चों को भोजन करो। अब स्कूलों में भोजन करना शुरू किया है या चली है, जिसमें गजनेर में हम गए थे, कॉलेज जाते गजनेर आता है तो उसमें शिक्षा दी, जिसमें छोरा कहते हैं कि हमें अंडा खाना चाहिए। माहेश्वरी समाज का माहेश्वरी भवन कलकत्ता में, उसमें प्रतिनिधि हुई है, उस प्रदर्शनी में विद्यार्थी बताते हैं गऊ का मांस इतना मता है, अमू का मांस इतना है, बकरे का मांस ऐसा है, हरण का मांस ऐसा है। लड़के प्रदर्शनी में ब्राह्मण यानी वैश्यों के लड़के बता रहे हैं वो प्रदर्शनी में, ये कलकत्ते की बीती हुई बात है। तो स्त्री की दशा हो गई, अभी क्या बताऊ, बड़ा पतन हो रहा है। तो घरों में माताओं को चाहिए, माताओं बड़ी बूढ़ी जो आज बात मानते नहीं है, सास की नहीं मानते, ससुर की नहीं मानते, जेठ की बात नहीं मानते, पति की बात भी नहीं मानती, जो श्रृंखला है इसको स्वतंत्र रखा है। स्वतंत्र है नहीं, ये जो विद्यार्थी परतंत्र होते हैं पढ़े तारागढ़ बड़े स्वतंत्र होते हैं। गिर भीर गुरु नाम परुषाक्षरा भी तिरस्कृत जानते ना महत्व, गुरुजनों से तिरस्कार होते हैं, वे विद्यार्थी विद्वान पंडित बनते हैं, वो सदा स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्रता में प्रतंत्रता, प्रतंत्रता में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में स्वतंत्रता, प्रतंत्रता में प्रतंत्रता, चार विभाग ऐसे मानो खुले विचैंग शत्रुता मानेंगे, उस स्वतंत्र में सदा प्रतंत्र रहेंगे और इस जन्म में नहीं आगामी जन्म में प्रतंत्र रहेंगे। पशु बढ़ेंगे, मेड़ बनेंगे, साफ पशु बनेंगे, बड़ी निजी योजना में जाएंगे, प्रतंत्र सदा के लिए। और यहाँ गुरुजन प्रतंत्रता नहीं मानते पर राज की प्रतंत्रता मानेंगे, झूठ कपट करेंगे, बेईमानी करेंगे, राज के आदमी भी करेंगे, कोई करेंगे, ऐसी बात हो रही है। अब मैं क्या तक कहा तक कहूँ, मेरे तो एक विचार है कल्याण हो जाए ऐसी करो, भगवान की तरफ लग जाएंगे, शुद्ध सिद्धि आप साफ अंतकरण में आने लगेगी। गीता है, रामायण है, कम से कम दो ग्रंथ, एक गीता एक रामायण, इसका बाद को प्रचार करो। विद्यालय वैसे आपके विद्यालय हो, प्राइवेट विद्या बनाओ, विद्यालय बनाओ, धन आदमी धन आपके पास बहुत बड़ा हुआ है, उस धन का उपयोग करो, जो स्कूल बनाओ उनमें अच्छे धर्मात्मा विद्वान रखो और उनको विद्यालय को पढ़ाओ। ब्रह्मचर्याश्रम क्या करा, वानप्रस्थ सन्यासी बातें बताओ, ब्रह्मचर्याश्रम रूपान तैयारी है, ब्रह्मचारी की तैयारी ग्रस्त गई, वानप्रस्थ संन्यास की तैयारी, ऐसे बात हो। आज ब्रह्मचारी बहुत कम देखने में आते हैं, वानप्रस्थ तो बहुत ही कम रह गए, बहुत ही कम, या संन्यास में रह गए। और संन्यास में भी संन्यास आश्रम में रहने वालों की बातें व्याख्यान देता बड़े बड़े मुख्य आदमी है, उनकी बात मैंने सुनी है कि ये जो पहले बताया है कि ब्राह्मणों के अनुसार चलो, ब्राह्मण के अर्जुन करो, ये बड़ी चीज खराब है, ब्राह्मण को प्रतंत्र कर दिया, ब्राह्मण ऊंचा बता दिया। अब ब्राह्मण को ही नीचा बताएंगे तो वे कैसे समझेंगे, साधु और ब्राह्मण का तिरस्कार होता है। कलकत्ता में मेरे काम पर भिक्षा में जाने के लिए गांव में नीचे भिक्षा में जाने से तेजी से एक जगह में ऊंचा चलाएगा, थोड़ा दरवान थानी उसे ऊपर से वो उतरने लगा, अंधेरा था सीढ़ी में, वो धक्का दे रहे, मैंने भाई गिर जाऊंगा, कोई बात तुम देखने में ऐसे करके मैं नीचे आया तो भी इसी पर कोट पतलों दूसरे पड़े हुए उनके लिए खुली है, साधु नहीं जा सकता घर में। कलकत्ते में बीती हुई बात मैं रहा हूँ, मैंने देखा ठीक घर से तो घर का मालिक ही ले जाता है, तो मैं भिक्षा मांग सकता था, घर में जड़ नहीं देते साधु को। और विष्णु का भी दोष क्या है, साधु भी इसमें क्या क्या होते हैं, सूर्य मल की धर्मशाला हरिद्वार में तो वहां लोग जा रहे थे तो हमारे देरी हो गई, रात्रि हो गई, तो ऋषि के सब जा नहीं सकते और सुबह जाएंगे तो रात्रि में टिक जाए, धर्मशाला में जाने लगे, धर्म का जगह नहीं है, मैंने पूछा सके नहीं है, ये तो बक्सा और पीठा लिए हुए बहुत से गुजारे हैं, जगह जई है तो ये कैसे ठहरेंगे और इनके लिए है तो जगह कैसे नहीं है, तो उन बात समझ नहीं आई। तो उस भगवान ने कहा महाराज साधु बीच में क्या क्या होते हैं, अब समझ में आ गई क्या धोखा देने वाले साधु होते हैं, क्यों जिसने लोग धोखा खा सके वैसे एक वेश बनाते हैं। तो हम फिर चुपचाप उतर गए, शंका युद्ध कह दिया कि साधु वेश कौन कौन होते क्या पता, ठीक है। उसी बद में एक दिलारी मिल गई, हम ऋषि के पहुंच गए। ऐसी बात है बता लोगों में बड़ा तिरस्कार बड़ा मान हुआ है, पहले शरीर ठीक था भिक्षा मांग कर खाता था, अब भिक्षा आ जाती है वो खाता हूँ, जिसमें कहता हूँ भाई जिन घरों में गर्भपात किया हो उस घर की भिक्षा मत देना, बड़ा भारी भयंकर पाप बताया है। गर्भपात करने वाली स्त्री अन्न को देख ले वो अन्न खाने लायक नहीं होता, अन्न अशुद्ध हो जाता है, वो उसी घर का पानी अशुद्ध है, उसके घर अन्न अशुद्ध है, उनके मेल बड़ा बड़ा अशुद्ध है। ऐसे कई पुस्तकों में मैंने देखा है और मैंने लेख में लिखा भी है, तो इस तरह से आप लिखो पढ़ो और जानो। नारायण नारायण नारायण नारायण। तो भाई जब भगवान नाम का कीर्तन कर लो उसमें तो है नहीं। राम सद्देय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल चतुर्दशी विक्रम समय 2054 17 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम